Middernacht, het begin van zondag 1 oktober. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De wedstrijd tussen RKC en Ajax is vlak voor tijd definitief gestaakt. In de 85e minuut ging RKC-keeper Etienne Vaassen neer op het veld, na een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Vaassen werd vervolgens omringd door afschermende doeken en op een brancard van het veld gedragen. Uiteindelijk werd besloten om niet meer verder te spelen, met een stand van 2-3. RKC-keeper Vaassen is bij kennis en aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. In Slowakije zijn de stembussen voor de parlementsverkiezingen gesloten. Twee exitpolls wijzen de progressieve partij aan als winnaar en niet zoals verwacht de partij van oud-premier Fico. Hij had in de peilingen telkens een kleine voorsprong. Vanuit Europa werd daarom met zorgen naar de uitslag gekeken. Fico is namelijk pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een einde wil maken aan de steun aan Oekraïne. De progressieve partij wil juist de huidige steun van Slowakije aan Oekraïne voortzetten. De definitieve verkiezingsuitslag in Slowakije volgt morgenochtend. In de Verenigde Staten is het op slot gaan van de federale overheid op het laatste moment voorkomen. Het parlement nam even voor de deadline een wet aan die noodfinanciering regelt voor de komende 45 dagen. Daarmee is voorkomen dat de geldkraan voor grote delen van de federale overheid wordt dichtgedraaid. Voor de familie van twee slachtoffers van een schietpartij in Rotterdam is meer dan 80.000 euro ingezameld. Met het geld worden de begrafenissen betaald van de moeder en dochter die donderdag omkwamen. Ze worden in besloten kring begraven. De familie heeft geen behoefte aan een stille tocht. Ook de familie van de arts die om het leven kwam bij de schietpartij in het Erasmus MC wil dat niet. Het weer, in het noorden soms wat regen. Op andere plekken is het droog bij een graad of 14. Morgen in het midden en zuiden zon en in het noorden bewolking. Het wordt in de middag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen nog in onze eigen waarheid? Onze gast vannacht is Rob Wijnberg, filosoof en oprichter van De Correspondent, die nu 10 jaar bestaat. En daarom schreef hij een boek, een hoopgevend boek. Maar het is ook behoorlijk kritisch op de media en eigenlijk ook wel op religie die mede debet is aan een negatief, wantrouwend mensbeeld. En daar moeten we vanaf, vindt Rob Wijnberg. Hij wil dan ook het vooruitgangsgeloof nieuw leven inblazen en eindigt zijn boek, geheel tegen de traditie van deze podcast in, haast euforisch positief. Dit is Het Ongelooflijke Café. Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Live vanuit wederom een gezellig tot de nok toe gevuld stadskasteel Oudaan in Utrecht. En ik stel mijn gasten van vannacht aan jullie voor. Hij is 41 jaar, maar het voelt alsof hij al minstens 3 journalistieke levens achter zich heeft. Hij was op zijn 19e al columnist van de Telegraaf en werd de jongste hoofdredacteur van Europa van NRC Next destijds. En nu is hij toch een beetje de eminence crise van De Correspondent, filosoof Rob Wijnberg. Ja, en naast mij zit uiteraard vaste gast van De Ongelooflijke, de man met wel 10 theologische levens achter zich, zou ik haast zeggen. Daarom schrijft hij ook van die dikke boeken, nu ook weer eentje uit, hè. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, Rob Wijnberg. Welkom in De Ongelooflijke. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Misschien een beetje een flauwe intro met die eminence grise, maar ik hoorde letterlijk een Radio 1-collega aan jou vragen of het niet tijd is voor je pensioen. Of je niet een beetje achterover moest gaan hangen. Terwijl, je bent 41. Ja, dat was in Kunststof, volgens mij. Ja. Ja, heb ik nog iets te streven? Ja. Ja, zeker. Ja, ja, het voelt niet alsof je al helemaal klaar bent met alles. Nee, kijk, een van de idealen achter De Correspondent is dat de journalistiek een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Ja. Nou, dat is niet echt gelukt. Oké, okay. Nee, er is toch een hoop te verbeteren aan de wereld, ja. Maar die grappen, ben jij een soort oude ziel in een 41-jarig lichaam? Of valt het mee? Oh, ik ben wel blij dat je die leeftijd nog in die zegswijze kan gebruiken. Dat werd het wel heel erg. Ja, maar weet ik eigenlijk niet. Ja, dat moeten mensen maar beoordelen of ik een oude ziel ben. Misschien moeten we het aan het eind van de avond nog even vragen. Kijken wat de mensen vinden. Stefan, ben jij een oude ziel? Of een jonge ziel? Ik ben een heel jong, nieuwsgierig zieltje. Okay. En een 54-jarig lichaam. Zo kan je het ook zien. Ik zei het al in mijn intro. Rob die heeft een positief verhaal. Dat is even wennen voor ons, hè, in deze podcast. Ja, dat valt tegen. Maar dat kan nog veranderen. Ja, we zijn toch een aantal afleveringen... zijn we toch weer echt gestuit op doemdenkerij af en toe. Ja, heerlijk. Ja, daar geniet je van, hè? Nou, dat wordt wat. Ja, hoop te doen. Nou, moet ik wel zeggen, het is ook wel dat... We nodigen Rob niet voor niks uit, natuurlijk. Ja. Wat tijd voor een beetje positiviteit. Ja, maar het is wel een feit, en dat maakt deze aflevering denk ik ook interessant. Dat ja, ook veel duiders, veel denkers, die neigen een beetje naar het negatieve. Dat merken we ook bij ons in de podcast. Ja, toch wel cultuurpessimisme is toch wel een groot goed, lijkt het, in onze samenleving. Nou, daar neem jij in je boek radicaal afstand van, door echt een positief verhaal te houden. Vind je dat echt belangrijk om een keer daar iets tegenover te zeggen? Ja, maar ook omdat ik het ook wel echt geloof. Dus ik schreef op het tegeltje in Kunststof, dan moet je altijd zo'n tegeltje invullen. Ik heb een realistisch mensbeeld, vandaar het optimisme. Ja. Ja, want ik denk wel dat ook heel veel dingen goed gaan. En ik denk dat tegenstellingen in de samenleving op heel veel manieren worden uitvergroot. Op sociale media, in talkshows, door algoritme. Waardoor wij steeds minder oog hebben voor de onzichtbare werkelijkheid om ons heen. Ja. We zijn enorm gekluisterd aan het beeldscherm. Gemiddelde westerse mensen spendeert ze ongeveer 8 uur per dag op een scherm. Niet alleen maar natuurlijk aan mediaconsumptie of zo, maar we zitten... op die schermen. Smartphone. We slapen 8 uur per dag. Als ze het heel goed doen, hè, meestal minder. Ja, precies. 8 uur per dag op een scherm. Ja, moet je nagaan. Dat is bijna een derde van je leven spendeer je daar, als het ware. En wat je daar ziet, is gewoon veel pessimistischer en negatiever en conflictueuzer dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Oké. Okay. Nou, daar komen we echt nog over te spreken. Ik begreep ook dat je positiviteit mede gestoeld is op wat ik nu in mijn handen heb. Een potlood. Ja, een potlood. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, zeker. Ik vraag altijd in zaaltjes waar ik hem optreed... weet u hoeveel mensen er nodig zijn om een potlood te maken? Ja. Gaan mensen gokken. Dan zeggen ze 10 of 20 of 30. Maar het antwoord is tientallen miljoenen. Tientallen miljoenen? Ja. Voor 1 potlood? 1 potlood. Want je moet grafiet... Daar heb je al mijnen voor nodig. Voor die mijnen heb je staal nodig. Voor staal heb je staalfabrieken nodig. Ah. Voor staalfabrieken heb je energieinfrastructuur nodig. Wegen, et cetera, et cetera. Het is een beetje het is een beroemd oud voorbeeld uit een essay van Leonard Reed. iPencil heet het. En het is een beetje als illustratie dat alles wat je om je heen ziet... Een optelsom is van vele miljoenen mensenhanden... die allemaal een onmisbare kleine bijdrage leveren aan dat geheel. Ja. Ik heb een samenleving nodig om zo'n potlood te maken. Ja, je hebt eigenlijk een hele samenleving nodig om zo'n potlood te maken. En dat is de positiviteit, dat je denkt... wij kunnen blijkbaar zo goed samenwerken als mensen... dat we zo'n potlood kunnen maken met tientallen miljoenen mensen dan bij elkaar. Het is ook heel erg betaalbaar, het is ook heel erg goedkoop. Dus dat hebben we goed onder controle. Dat, dat kunnen wij. Ja, het is niet alleen maar een soort... optimistisch verhaaltje, maar het is ook volgens mij hoe de mensheid zijn positie in de wereld heeft gekregen. Dus wij zijn niet sneller dan een luipaard en we zijn vaak ook niet eens per se individueel veel slimmer dan andere diersoorten. Okay. Maar wij zijn een ontzettend coöperatieve soort. Yeah. En die samenwerkingen, die strekken vele miljoenen mensen ver. En dat is uniek, of niet uniek... maar dat is vrij ongeëvenaard in de wereld. Mm-hmm. Omdat de meeste soorten die werken op veel kleinere schaal samen. Ja, ja. Maar doordat mensen A, taal hebben... en B, in ficties kunnen geloven... Harari, de filosoof Harari, die zegt in Sapiens... dat wereldberoemde boek, dat miljoenen exemplaren heeft gehoord, van de mensheid. Geschiedenis van de mensheid. Ja. Die zegt, mensen zijn in staat om in ficties te geloven. En ficties, dat gebruikt hij dan het woord voor... dingen die werkelijk worden omdat wij ze allemaal geloven. Dus landen, bedrijven, religies... Sorry? Nationaliteit. Nationaliteit, ja. En door die ficties kunnen wij samenwerkingsverbanden vormen... die ons voorstellingsvermogen eigenlijk ver te boven gaan. Okay. Hij zegt ook ergens, er is nooit een aap in de wereld geweest... die een andere aap een aalmoes geeft omdat hij tot dezelfde kerk behoort. Ja. En dat doen mensen wel. Ja. En dat brengt ons in staat tot grote dingen. Ja, voor ieder wat waars, heet je boek. Het was een wilde rit om te lezen, want ja, er zit zoveel in. Je hebt van die boeken, die komen nooit tot een punt. Jij komt op elke bladzijde komt wel een punt. Stevige uitspraken, absoluut. Lees lekker weg. Soms was ik er hardgrondig mee eens. Soms waren er ook stukken waar ik me aan kon ergeren. We gaan het allemaal bespreken. Maar eerst dat thema, waarheid. Heeft de waarheid het moeilijk in onze tijd? Staat de waarheid onder druk? Ja, nou, door mijn bril wel. Het is natuurlijk maar net wat je eronder verstaat, wat waarheid is. Ja. Maar mijn analyse is eigenlijk in een notendop als volgt. Ik begin bij wat ik de grote paradox van deze tijd noem. De grote paradox van deze tijd in de hele wereld, maar zeker in de westerse wereld, is dat wij het beter hebben dan ooit. Maar tegelijkertijd de bron van al die vooruitgang en welvaart die wij de afgelopen 250 jaar hebben gehad, dat nu ons grootste probleem is. Wij staan op de bovenkant van een welvaartsberg. Mm-hmm. En niet alleen maar in geld, hè, maar ook in gezondheid, levensverwachting, veiligheid. Noem maar op. Ja. Als je de grafiekjes, je kan geen historisch grafiekje nemen. En je ziet een hele lange platte lijn, eeuwenlang. En dan vanaf zo 1750 schiet het als een raket omhoog. En wij zitten bovenop die punt. Ja. Maar die berg, die welvaartsberg, is nu eigenlijk een soort vulkaan gebleken. Want de bron daarvan, dat is de fossiele verbrandingseconomie, is nu de bron van onze ondergang, zou je kunnen zeggen, als je het even gechargeerd zegt. En we moeten dus af van dat hele ding waar onze hele samenleving op gebouwd is. En dat is een hele paradoxale situatie die enorme spanning met zich meebrengt en enorme onzekerheid met zich meebrengt. En die spanning, onzekerheid heeft wat ik dan een strijd om waarheid heb genoemd. Een strijd om welke kant we met de wereld en met de samenleving en met de mensheid opgaan. En een van de grote problemen, denk ik, in onze tijd is dat waarheid een soort, ja, wij zitten in een postmoderne tijd, waarin waarheid als het ware geïndividualiseerd is. En daarmee bedoel ik de individuele vrijheid, het individuele recht is een van de belangrijkste idealen in onze postmoderne samenleving. Eps. En dat staat op extreem gespannen voet met zo'n collectieve uitdaging. Want dit, dit is een uitdaging die we alleen maar collectief met z'n allen kunnen aangaan. Ja, dus jouw boek heet ook Voor Ieder Wat Waars. Daar zit natuurlijk die gedachte al een beetje in. We hebben hele grote uitdagingen, we hebben grote problemen, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. De waarheid is geïndividualiseerd. En doordat iedereen zijn eigen waarheid heeft, is het heel moeilijk om er samen uit te komen, om samen te werken. Is dat dan een beetje grosso modo? Ja, als ik zeg, ieder heeft zijn eigen waarheid. Daarbij bedoel ik iets complexers of subtielers dan iedereen gelooft in iets anders of zo. Ik probeer waarheid een beetje sociologisch te bekijken. Sociologisch-filosofisch te bekijken. Ja. En dan zie je dat er eigenlijk een paar tijdperken aan te wijzen zijn in de westerse geschiedenis. En als je die tijdperken duidt, wat voor een soort waarheid daar werd beleefd, dan hadden al die waarheden een bepaalde functie. En je hebt het premoderne tijdperk, komen we vast nog over te spreken. Premoderne tijdperk, daar had waarheid als functie verlossing uit het aardse bestaan. Toen kwam de moderne tijd. Ja. En toen werd waarheid geloof in een collectieve vooruitgang, een utopie op aarde. En de postmoderne tijd, dat is een beetje waar we nu in zitten, die had als soort van visie de bevrijding van het individu uit verstikkende collectieven. Dat werd de opdracht van het postmoderne denken, als het ware. Dus de mens eigenlijk emanciperen, de mens bevrijden. Ja, individualiseren eigenlijk. Ja, je mag jezelf zijn. Ja. Is er dan door al die tijdperken heen, want daar heb ik wel naar zitten zoeken een beetje, iets wat een soort consistente definitie van waarheid? Of gebruik je het woord meer om iets aan te duiden van samenhang of richting, een beetje losjes? Want ik had soms wel, je noemt waarheid, soms noem je het een gevoel, soms noem je het wat we gemeen hebben, soms noem je het iets wat niet te grijpen is. Dat maakt het mij ook wat ongrijpbaar. Dus wat, heb je een soort definitie van waarheid? Ja, maar eigenlijk de vraag stellen die Pilatus ooit aan Jezus stelde. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Zeker. Nou, alle oude vragen. Wat is waarheid? Ja, hij bedoelt het een beetje cynisch, maar ik bedoel het heel oprecht. Nee, ja, zeker. Ik vind het een goede vraag. Ja. Kijk, laat ik het anders omschrijven, wat voor soort waarheid we het over hebben. In de premoderne tijd was een soort consensus dat waarheid niet op aarde te vinden was. Dus Plato begon er al mee. Plato die maakte een onderscheid tussen, de Griekse filosoof, die maakte een onderscheid tussen dus de werkelijkheid op aarde. Dat was een schijnwerkelijkheid. Misschien mensen kennen ook de grotallegorie. een schijnwerkelijkheid en je had de werkelijke, pure werkelijkheid, waar de aardse werkelijkheid van afgeleid was. Het was een onstoffelijke wereld ergens anders. Ja, die eigenlijk misschien meer waar was, maar die je niet kon zien. Ja. Wij moesten het doen met een soort afspiegeling. Ja, en dat was eigenlijk een manier van naar waarheid kijken die ons kijk op waarheid eeuwen heeft gedomineerd. En dat is enorm veranderd in de moderne tijd. Toen waarheid eigenlijk, en dat noemen wij nu dan de wetenschappelijke soort waarheid, van boven naar beneden kwam, naar het aardse. En het idee was, waarheid is niet iets wat in een onaardse werkelijkheid zich ophoudt, maar kan gevonden worden op aarde. Je kunt het doorgronden met de reden. Je kunt objectief feiten blootleggen. Mm-hmm. Dat is een heel ander type soort waarheid. En waar het mij om gaat, is dat dat zie je nu nog steeds in de samenleving. Hè? Die tegenstellingen van je hebt een soort transcendente waarheid en niet een wetenschappelijke waarheid. En zo. Transcendente, een soort overstijgende waarheid. Ja, ja, dat zouden wij dan waarheid tussen mensen natuurlijk. Is het waar wat je zegt of niet? Ja, maar iedereen heeft een andere manier om. Kijk, sommige wetenschappers zullen zeggen, het moet objectief vast te stellen zijn. Maar als je naar een kerk gaat, dan heeft waarheid een hele andere connotatie. Ja, dat gaat niet over vast te stellen in de fysieke werkelijkheid. Ja. En dus het gaat wel degelijk om waarheden. Maar waar het me dan vooral om te doen is dat die andere manieren van naar waarheid kijken ook een totaal andere gemoedstoestand met zich meebracht in zo'n samenleving. Dus de opkomst van de moderne wetenschappelijke definitie van waarheid ging ook gepaard met het idee dat we de natuur en de wereld konden beheersen en dat we, zeg maar, het lijden op aarde daarmee ook definitief tot het verleden konden laten behoren. Dat was dus een maatschappelijke emotie die daarmee gepaard ging. Ik blijf dan toch een beetje zoeken naar die definitie. Of misschien bedoel je gewoon te zeggen, dat kan ook hoor, dat in elk tijdperk men het begrip waarheid gewoon anders invulde. Dat het iets anders betekende. Dan helpt dat me wel, als dat het is. Want ik dacht, je bedoelt gewoon steeds hele andere dingen met waarheid. Dus dat was een beetje mijn zoektocht. Vergeef me als ik dat doorga, maar ik Nee, dat mag. Nee, oké. Okay. Ja, ik was ook niet op zoek naar een definitie. Dat is een Nee, maar als het op elke bladzijde wat anders betekent, het woord, dan zeg je ook niks. Dus daarom vroeg ik van, wat betekent waarheid nu? Is dat een woord dat mensen gebruiken om dingen bij elkaar te houden, om op te steunen? Is het fundament van ons denken? Misschien all of the above? Nou, ik gebruik het op heel veel manieren. Ja, dat is heel je zou het soms tijdsgeest kunnen noemen, maar je kan het ook maatschappelijke gemoedstoestand noemen. Maar waar het mij om ging, is dat die maatschappelijke gemoedstoestand ook samenhangt met een idee over waar waarheid te vinden is. Mm-hmm. Dus waarheid, dus wat echt is, wat werkelijk is, waar je op mag hopen of niet, wat feiten mogen worden genoemd, dat werd in verschillende tijden op verschillende plekken gezocht. Ja. Procedures waren anders. Ja, je had in de premoderne tijd geen methodisch idee over hoe we natuurwetten konden vaststellen, bijvoorbeeld. Dat is een modern idee. Stefan, een beetje moeilijk kijken. Maar hangt er vanaf tot of je met premoderne gaat. We kunnen denk ik al, doet de filosofie al meer dan 2000 jaar, praten alleen over het begrip waarheid. Zeker. Voor mij een beetje te ver om dat westerse filosofie, hè? Want westerse filosofie is enigszins uitzonderlijk in zijn obsessie met waarheid. Ja. Westerse mensen zijn meer geobsedeerd met waarheid, filosofen, dan niet-westerse denkers. Hm. Die hebben meer met andere grote begrippen. Oké. Okay. Ja. Nou, het was in ieder geval denk ik goed om even stil te staan bij die definitie. Maar misschien is het goed ook om nog even wat duidelijker te belichten, voordat we meer die achtergrond van waarheid induiken. Mm-hmm. En de geschiedenis en het vooruitgang en al die grote ideeën. Om even duidelijk te maken wat er op het spel staat. In onze tijd dan ook. Want jij stelt dat de waarheid eigenlijk onder druk staat. Hè? Wat eigenlijk in zekere zin gek is. Want we hebben in onze tijd meer toegang tot informatie dan ooit natuurlijk. Wikipedia, Google, noem maar op. We kunnen alle informatie tot ons nemen op een ongekend niveau. En blijkbaar heeft toch de waarheid het moeilijk. Op zo'n manier dat jij ook schrijft dat politici schaamteloos kunnen liegen. Dat is volgens mij echt een ontwikkeling die je de laatste jaren steeds pregnanter ziet. Mm-hmm. Politici schaamteloos kunnen liegen, onwaarheden kunnen uiten, zonder dat ze daarvoor gestraft worden door de kiezer. Nou, maar dat komt dus omdat, als je het weer door een sociologische bril bekijkt, waarheid meer is dan alleen maar feiten. Dus waarom ook al heb je de feiten niet aan je zijde, waarom je dan toch miljoenen mensen op je kan laten stemmen, is omdat daar andere functies vervuld worden, namelijk een verhaal om in te geloven. Dus ik onderscheid, dus je kunt dat heel complex maken, maar ik onderscheid even twee kampen in het huidige politieke debat. Aan de ene kant heb je wat ik de nostalgisch nationalisten noem. En de nostalgisch nationalisten die hebben als antwoord op de grote problemen van onze tijd dat we teruggaan naar het verleden. Make America Great Again is een nostalgie naar een tijd vroeger toen die problemen er nog niet waren. Eigenlijk ook alle voorstellen die Trump of mensen in die beweging doen, die hebben daarmee te maken. Dat klimaatontkenning bijvoorbeeld daar een rol in speelt, is natuurlijk, dat past daar precies in. Daar zit een soort logica in. Trump is natuurlijk ook een van die politici die ik net noemde, die aantoonbaar heeft gelogen. Er waren op een gegeven moment zelfs duizenden leugens van hem gecategoriseerd. Journalisten die zich alleen maar bezig hielden met zijn leugens. Over die verkiezingsuitslag natuurlijk heeft hij gelogen. En toch bleek nu deze week ook weer in peilingen dat hij eigenlijk min of meer favoriet is voor de Republikeinen. Mm-hmm. Maar ook een voorstel staan in de peilingen op Biden. Ja. Dus het kan, het maakt niet uit blijkbaar. En dat ben jij nu aan het uitleggen waar dat toe komt. Ja, omdat als je door de bril van waarheid als een simpele scheidsrechter tussen feit en fictie, dan denk je, zijn deze mensen gek geworden? Fact checken. Ja. En dat klopt niet. Die man verkondigt alleen maar dingen die aantoonbaar onjuist zijn, en toch stemmen mensen op. En dan krijg je dus een verwijdering met die mensen, omdat je denkt, waarom geloven ze deze onzin, zeg maar. Maar als je dus sociologisch eronder gaat kijken en het narratief, dus waarheid als een soort verhaal gaat lezen, dan snap je de aantrekkingskracht. En die zie je niet bij Trump, niet alleen bij Trump, maar die zie je ook bij Brexit bijvoorbeeld. Dat is ook take our country back. Dat is terug naar een tijd waarin landsgrenzen ertoe deden, waarin landsgrenzen problemen buiten hielden. En mensen niet bedreigd werden door dingen waar ze die landsgrenzen niet buiten houden en waar ze niks aan kunnen doen. En dat heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen, dat is het belangrijkste, die het gevoel hebben dat hun toekomst niet beter is dan hun verleden. Dan krijg je dus een enorme kracht van nostalgie naar vroeger. Je ziet het ook een heel klein beetje in BBB, die een soort romantisch, nostalgisch idee heeft van het boerenbestaan. Hè? Dus het boer zoekt vrouwbeeld, zeg maar. Boerenburgers en buitenlanden. Ja, dat bestaat al lang niet meer, dat beeld. En sterker nog, hun beleid is aantoonbaar een voortzetting van de industrialisering van de landbouw, die haak staat op dat romantische beeld van boer zoekt vrouw. Maar dat doet er niet toe, want hun verhaal heeft een aantrekkingskracht. En wat belangrijk is, en daar ga ik uitvoerig op in het boek, dat de andere kant van deze strijd, dus de progressieve, die dus moeten, dat is het andere verhaal. Dat is het andere verhaal. De progressieve, die willen praten over de toekomst, waar we heen moeten. En hun verhaal is heel matig. Het is een heel slecht verhaal. Dat is namelijk, dit kan niet meer, dit mag niet meer, dit moet minder. Mm-hmm. Dit gaat stoppen. Als we dit niet doen, gaan we ten onder. Doen of doodgaan, heet het. Ja, sterker nog, ze noemen rebellie tegen de uitsterving. Zij hebben dan, zou je kunnen zeggen, de feiten aan hun zijde. Maar ze hebben geen aantrekkelijk verhaal waar je naartoe wil. Aantrekkelijk verhaal. En dat is natuurlijk wat jij in jouw boek probeert te doen. Wel een aantrekkelijk verhaal brengen. Ja, daar gaan we ook uitgebreid over spreken. Misschien is het goed om toch nog heel even ook om te kijken waar we uitkomen, toch nog iets meer in die geschiedenis te duiken. Jij zei net al iets over Plato. Wat me wel opviel aan je boek is dat je definieert dat in de premoderne tijd. Dat begint ergens bij Plato, 400 voor Christus. En dat eindigt dan bij de moderne tijd, zeg 1600 of zo ongeveer. Dan heb je eigenlijk Plato en de grote wereldreligies min of meer behandel je als één stuk. Die veeg je eigenlijk een beetje op één hoop. Wij zijn hier natuurlijk een beetje een podcast met een bovengemiddelde interesse voor religie. Zeker. En dan denk ik, maar dat zijn toch eigenlijk hele verschillende dingen. Nou, ik heb het over de overlap. Plato of uiteraard, Christendom. Uiteraard zijn het hele verschillende dingen. En als je die verschillen wil benoemen, dan ben je 6 bibliotheken verder. Waar ik het over heb gehad in de context van waarheid, is dat ze één hele belangrijke gemeenschappelijke overlap hebben. Namelijk dat idee dat waarheid niet op aarde te vinden is en niet in het bereik is van de sterveling op aarde. Dat is wat ze gemeen hebben. Daar begon Plato mee. En alle wereldreligies die daar op volgden, namen dat uitgangspunt min of meer over. Daar heb ik geen oordeel verder over. Misschien dat soms ook in de huidige oren het woord premodern negatief klinkt. Of beetje zo. Achterlijk. Ja, dat zo, zo, ah, zo, zo, zo zou het kunnen klinken. Dat je bijvoorbeeld maar zo schrijf, gebruik ik het niet, hè? Je schrijft dan bijvoorbeeld, daar heb je het gebied van vooruitgang. Je schrijft, het idee van vooruitgang bestond nog niet in die premoderne tijd. Mm-hmm. Verreweg de meeste mensen geloofden in de onveranderlijkheid van het bestaan. Klopt. De wereld was altijd al zo geweest en zou altijd al zo blijven. En toen dacht ik even, ja, dit geldt volgens mij voor Plato. En de Romeinen die dachten, die hadden een soort cyclisch wereldbeeld. Hè? De wereld is eigenlijk onveranderlijk en alles komt weer terug. Nou, maar het Joods-christelijke geloof, met name het christelijk geloof, die ging natuurlijk juist uit van een beginpunt en een eindpunt. Een soort paradijs. En ook Jezus die notabene aan zijn apostelen de opdracht gaf van ga naar elk volk en het koninkrijk brengen, zeg maar. Daar zit wel degelijk een soort vooruitgangs in. Maar heel prominent. Ja, maar ik contrasteer het wel met het moderne idee van vooruitgang. Je hebt een andere vooruitgang. Ja, dus zeg maar het verschil tussen de premoderne tijd en de moderne tijd vat ik samen als je hebt een vrij cyclische beleving van tijd. Dus dingen kwamen steeds terug. Mensen dachten ook in seizoenen. Dat was ook heel logisch, want ze zagen ook niet veel verandering. En de moderne tijd deed de mens geloven in het idee dat de tijd een bestemming kreeg. Niet op aarde, hè? Dus niet een bestemming elders, maar een bestemming op aarde. En zeg maar, eigenlijk alle moderne denkers, van Kant tot Hegel tot zelfs Marx, die gingen de geschiedenis zien als iets wat naar een eindpunt toe bewoog. Met de mens aan het roer. Dat is een belangrijke verandering. De mens ging de geschiedenis sturen. Ja. En zo kregen wij de notie van vooruitgang, of zo bedoel ik vooruitgang. Dat is niet hetzelfde als verandering. De notie van vooruitgang is: de mens zit aan het stuur en kan de wereld naar het eindpunt brengen waarin het lijden opgehouden is. En daar hebben wij controle over. Dus we werden, hoe zeg je dat, richtinggevers van de geschiedenis. Ja. Ja. Niet beleiders van de geschiedenis. Zo kan ik het wel enigszins meemaken, als je dat bedoelt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik zat ook wel een beetje in fact-check-modus toen ik dat las. Als je inderdaad het idee hebt van de mens kan een paradijs op aarde creëren met hulp van techniek of gezamenlijke inspanning, dan denk ik dat je wel gelijk hebt. Dat zul je in de oude wereld niet zo vinden. Maar natuurlijk wel het idee dat wat degelijk verandering is en ook wel vooruitgang, hoor. Ik moet denken aan, maar één voorbeeld, nu even de binnenschiet, met een talloze. Gregorius de Grote, rond 600, die dan een brief schrijft naar de Britten. Dan gaat het over de christelijke beschaving die daar gebracht wordt. En dan heeft hij het over, ja, je kunt mensen nou eenmaal niet in één grote haal de berg opschoppen. Dus dat moet stapje voor stapje, generatie voor generatie. Daar zag hij echt wel een soort vooruitgang in. Dus die mensen worden beschaafder. Ze gaan Latijn leren, ze gaan lezen en schrijven leren. Ze gaan zich beter gedragen, ze gaan zich netter kleden. Ze leren op een gegeven moment ook bruggen bouwen. Dus er zit wel degelijk een idee in van vooruitgang. Niet het idee, dat ben ik wel met je eens, dat gaat dan uiteindelijk gaat dat een paradijs opleveren. Dat ligt niet voor de hand in een zo kwetsbaar bestaan als toen. En ik ga natuurlijk ook in 168 pagina's door 2500 jaar heen. Dus dat is ook wel vrij rap. Ik snap echt wel dat er een zekere. Je moet het een beetje schematiseren en vereenvoudigen. Ja. Maar ik ben blij dat je het nu zo uitlegt. Want als je gewoon pontificaal zegt, mensen hadden geen idee van vooruitgang. Ja, dan gaat elke historicus stijgen natuurlijk, want dat is natuurlijk best wel. Nou, maar wil ik toch een kleine kanttekening plaatsen? Kijk. Natuurlijk was er verandering. Dus als je inzoomt op een periode van 500 voor Christus tot 1500, dan veranderen de dingen. Maar ik zeg ook ergens, als je een tijdsmachine had gehad en je gaat van 200 voor Christus naar 800 na Christus, dus je gaat een paar eeuwen erheen, dan had je relatief weinig moeite, ook al was er wel veel verandering, relatief weinig moeite om de wereld nog te herkennen zoals die was. Dat veranderde radicaal vanaf de 18e eeuw. Dus als je van 1700 naar 1900 gaat, of van 1800 naar 2000, dan wist je niet waar je was beland. Dat komt vooral door technologische vooruitgang dan? Technologisch, maar ja, gewoon de hele samenleving, ik bedoel, explosie in wereldbevolking. En heel belangrijk natuurlijk, totaal nieuwe energiebronnen. Hè? Dus de premoderne tijd wordt getypeerd door eigenlijk bijna geen echte grote energiebronnen. Met spierkracht en dierkracht. Ja, die moesten het doen. Dat is een groot verschil. Dat is een enorm verschil, want in de moderne tijd kregen we kolen en dan niet zoveel later olie en gas. En daar is alles wat wij hier om ons heen zien aan te danken. Ja. Kolen, olie en gas. Ik snap wel wat je zegt. Je zegt, oké, weet je, ik wil niet een boek van 4000 pagina's schrijven, dus ik moet soms wat makkelijker kunnen. Wat makkelijker kunnen. Schematischer samenvatten. Maar toch vraag ik me wel af of dat dan wel helemaal het rechtvaardig is dat je bijvoorbeeld iets opschrijft als je schrijft de hele premoderne tijd. Beschrijf je als een passieve tijd. Ja. Een eigen mening vormen, dat kwam niet in de premoderne mens op. Mm-hmm. Het is wel een beetje een karikatuur, toch? Nou, denk het niet. Zijn er voorbeelden van mensen in de middeleeuwen die wel een eigen mening hadden? Ik denk dat het gemiddelde intellectueel in de middeleeuwen van de oude tijd in zijn graf zo omdraaien ze dit zo horen. Hoor. Nou, kijk, kijk, daar zeg je het al. Kijk, een intellectueel. Ja, daar hebben we het over. Dat is de enige bron die we hebben. Nee, natuurlijk, intellectueel. Maar ik heb het over zeg maar de gemiddelde mens daar even. Er waren al nauwelijks intellectuelen. Bijna niemand kon lezen en schrijven. Maar jij stelt het heel absoluut, hè? De informatievoorziening was er niet. Er waren geen media. De eigen mening vormen kwam niet in zo op. In de programma. Het had mij wel geholpen als je dan bijvoorbeeld schrijft. De gemiddelde zeg maar, ongeletterde boer in Kroatië kwam het niet meer op om een eigen mening te vormen. Tegelijk kun je dat eigenlijk niet zeggen, want we hebben geen idee wat die mensen dachten. We hebben geen bronnen meer van. Maar als je kijkt naar de bronnen die we hebben, die inderdaad vooral uit intellectuele kringen komen, dan vind je natuurlijk wel degelijk een constante ideeënstrijd. Mensen die hadden wel degelijk eigen meningen. Ze waren zelfs wel bereid af en toe elkaar daarvoor om zeep te helpen. Ja, maar dat lijkt me wel een beetje een onnodige nuancering in een samenleving die volstrekt feodaal georganiseerd is, volstrekt patriarchaal georganiseerd is, een hiërarchie had die wij niet eens zouden kunnen voorstellen hoe top-down dat was. Ja. En dan heb je natuurlijk een aantal intellectuelen en een paar mensen waar wij bronnen van over hebben. Maar die samenleving, dat probeer ik dan misschien te contrasteren met hoe wij nu een eigen mening vormen en hoe wij nu een eigen mening. Ja, ik ben het met je eens. Dat wat ik bedoel. Voor mensen van nu is het een soort identiteitskenmerk. Ja. Hè, dat je je eigen mening hebt, ook al is het een mening die al 100.000 keer gehoord is. Ja, en dat je tot dus onze marketing hebt is wel veranderd. Oké, wij verkopen liever als we iets oude koek verkopen, dan vinden wij dat het nieuw moet zijn. Mm. In de oudheid zeiden ze als ze iets nieuws bedachten, het is heel oud hoor, het is al heel lang bedacht. He, want dat was toen de manier waarop je het verkocht. Ja. De marketing is anders geworden. Oké, ik wil nog even één voorbeeld doen. Dan gaan we echt door met het vooruitgangsidee, want natuurlijk in je boek zit. En je schrijft specifiek ook over religie, het christendom. Het christendom verbood en dwarsboomde eeuwenlang wat wij nu wetenschap noemen. Het systematisch onderzoeken van de aard van de wereld. Waarheid lag buiten handbereik van de mens en moest daar ook blijven. Deed ook een beetje mijn wenkbrauwen fronsen. Ik had het aan het begin van de passages waar ik me misschien een beetje aan ergerde. En dit was er wel één van, omdat ik gewoon benieuwd was. Het christendom verbood eeuwenlang wat wij wetenschap noemen. Daar was ik ook wel benieuwd naar welke argumenten je daarvoor had. Het systematisch onderzoeken vanuit een uitgangspunt dat wij niet weten hoe de wereld in elkaar steekt, dat niet is verkondigd in de overlevering. Het systematisch met nul aannames onderzoeken van hoe de wereld in elkaar steekt. Het ontdekken van natuurwetten. Doorgronden van de realiteit. Dat was gewoon niet de bedoeling. En dat is ook logisch. Ik zou het ook heel raar vinden als dat de bedoeling was. Want dat staat haaks op het idee dat dat allemaal al beschreven staat. Dat je dat overlevert. Daarvan. Maar het is echt niet zo. Als je kijkt naar de gemiddelde wetenschapsgeschiedenis vandaag de dag, dat is echt de top niet wat je zegt. Als je in de middeleeuwen werd er hard gewerkt, onder andere aan het ontdekken van de wetten van snelheid en vertraging. Dan hebben we het over de 14e eeuw. Astrolabium, dus de stand van de planeten. Dat is om tijden te rekenen. Er gebeurde heel veel. In de middeleeuwen. Dan hebben we het over de 1300, 1400. Dat noemen we middeleeuwen. Nou ja, we kunnen een hele geschiedenis hier gaan uitpluizen over. Maar het verschil tussen de 17e eeuw en de eeuwen daarvoor is werkelijk gigantisch. Eigenlijk. Als je dat op een weegschaal gaat leggen, dan gaan we toch niet zeggen dat die eigenlijk wel, ja. Recht hangt, toch? In de gemiddelde wetenschapshistoricus van vandaag leest, die zal zeggen, het is veel gradueler dan wat is voorgesteld is in de 19e eeuw. Het is gradueler dan ik in 168 pagina's kan. Wat je hier zegt, dat de kerk even heeft tegengewerkt en verboden. Ja, sorry Rob, maar dat is gewoon echt niet waar. Nou, dat is oké. Dat is echt niet waar. Okay. Nee, ik bedoel dat niet vervelend en ik wil er geen strijd met je over voeren. Maar dan zou ik echt adviseren, ja, dan zou ik echt adviseren om daar echt een paar goede wetenschapsgeschiedenis op na te slaan. Want dat is echt achterhaald. Oké, nou, ik haal ze erbij. Ja, ik kan een beetje uitleggen waarom die opeens op zo'n... ader stuit hier, een eruptie. Mm-hmm. Het heeft ermee te maken, denk ik, omdat we een aantal keer in onze podcast, volgens mij, mensen aan het woord hebben gelaten. We hebben een keer een aflevering gemaakt over de middeleeuwen met Sander Frequent. Ja. Wetenschapshistoricus. Kunsthistoricus ook. En daar gaat het juist over dat wetenschapshistorici, volgens mij al 100 eeuwen, dit narratief van de kerk en de wetenschap, die zijn in botsing met elkaar proberen te weerleggen. Volgens mij al letterlijk echt een eeuw. Maar het lukt me niet, omdat telkens in populaire media dat narratief nog wordt bevestigd. En dat zien we in jouw boek, wat natuurlijk ook... Ja, het staat volgens mij nu nummer 1 van het beste. Ja, nou, bedankt. Mooi. Ja. Ik zag ook een geschiedenisdocent, Marjonne Maan, twitteren. Ik hoop maar dat leerlingen niet per ongeluk het boek van Rob Wijnberg onder ogen krijgen. Dat is wel een beetje pijnlijk, toch? Ja, nou ja. Dus ik vind het vervelend dat dat een als vervelend ervaren narratief wordt gezien. Maar ik bedoel... Socrates werd vervolgd omdat hij de verkeerde goden aanhing. Dat is niet een aanval op religieuze beleving nu, of op kerkgenootschappen nu, of op de verandering die er ook heeft plaatsgevonden, de verlichting die in allerlei christelijke wortels heeft. Ik ben ook op heel veel manieren heel positief over geloof en over de christelijke wortels. Sterker nog, je zou optimistisch, wordt me ook wel eens gezegd, de optimistische derde deel van het boek is één grote oproep tot solidariteit en gemeenschapszin. Ja. Die vooral uit die hoek nog beleefd wordt. En die in, laten we zeggen, de onttoverde, geïndividualiseerde postmoderne samenleving helemaal kwijt is geraakt. Okay. Ja. Nog één vraag erover, dan gaan we echt door, geloof mij. Ja. Maar denk je niet... Achteraf, ook met bijvoorbeeld dit horend... je gaat het zelf nog een beetje uitzoeken, begreep ik... wat die wetenschapshistorici zeggen. Denk je niet van, oké, misschien had ik toch net even 10 bladzijden extra moeten nemen... om iets meer nuance aan te brengen in die geschiedenis? Ik denk niet dat ik het onrecht aandoe. Hè? Nee. Oké. Okay. dan gaan we gewoon verder praten ook over de vooruitgang. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met filosoof Rob Wijnberg... van De Correspondent en theoloog Stefan Paas... Ja, die vooruitgang. Dat is iets wat jij natuurlijk een beetje nieuw leven in wil blazen. Het is wel interessant ook voor de ongelofelijke podcast specifiek. Jij noemt het ook echt vooruitgangsgeloof. Je hebt het ook over vooruitgangsongelovigen, volgens mij. Mm. Waarom moeten we dat weer omarmen met z'n allen? Het heeft mede te maken met wat ik in het begin zei. Dat alleen kijken naar waarheid als een soort weerspiegeling van de werkelijkheid... Dus je hebt een van de kenmerkende ideeën uit de moderne tijd is dat waarheid een spiegel van de realiteit is. Een accurate weergave van de realiteit. Dat is een deel ervan, een onderdeel ervan. Maar het werkt niet, of het neemt een samenleving nergens mee, als het niet ook iets voorspiegelt. Als het iets laat zien wat ook mogelijk kan zijn. En ik denk dat wij een enorm gebrek aan verbeeldingskracht hebben op dit moment. Dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat alle progressieve bewegingen in de westerse wereld een soort technocratische marktdenkers zijn geworden, zeg maar. De VVD en de PvdA zijn wat dat betreft echt filosofisch gefuseerd, zeg maar. Mm. En ze spiegelen niks meer voor waar we naar kunnen verlangen. Ja. En ik denk dat willen we de problemen die we nu hebben collectief en in gemeenschappelijkheid aangaan, dan heb je wel zo'n vergezicht nodig. Ja. En daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want dat vind ik ook wel mooi aan wat je doet. Dat wij komen in onze podcast, hebben heel vaak denkers, deskundigen, en die beschouwen dan een beetje de samenleving. En die eindigen dan, wat we aan het begin van de podcast al zeiden, ronduit pessimistisch. En die zeggen, we hebben een nieuw verhaal nodig om mensen samen te brengen. Want we zijn ontheemd. We zijn losgezongen. En dan vragen we vaak, oké, heb je ook een idee voor een nieuw verhaal? Nee, ja, dat heb ik niet. Dat moeten anderen gaan bedenken. Ja. Jij komt wel met zo'n nieuw verhaal. Dus dat vind ik lovenswaardig. En dat vooruitgangsgeloof, waar moet die vooruitgang dan vooral in zitten? Kan je dat concreet maken? Wat is... Waarin moeten we vooruit gaan? Nou, kijk, ik kan het zeker concreet maken, maar... laat ik even zeggen hoe ik het noem. Want je hebt type waarheden die ik dan benoem. Dus waarheid als verlossing, waarheid als vooruitgang, waarheid als individuele bevrijding. En ik probeer nu iets voor te spiegelen wat ik dan waarheid als weefsel noem. Ja, en waarheid als weefsel, je zou het ook een soort ecologische blik kunnen noemen. Mm-hmm. Die benadrukt heel erg de samenhang, onderlinge afhankelijkheid en potentie tot samenwerking van ons als soort. Dat begint met een positief mensbeeld. Ja, dat is belangrijk. Ja, een niet een mensbeeld van de mens als een soort door ego en eigenbelang gedreven wezen die bij het minste geringste mogelijkheid zijn andere medemens in de steek laat als hij er beter van wordt. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Mm-hmm. En ik denk dat we heel veel bewijs in de samenleving hebben dat dat zo is. Ja. En dat we mede door bijvoorbeeld de vermarkting van de samenleving dat uit het oog zijn verloren. Op een hele letterlijke manier ook uit het oog zijn verloren. Dus bijvoorbeeld, een van mijn collega's, Lim Berger, die heeft een boek geschreven, Zorg. En het gaat over wat zij dan de onbetaalde werk dat al het andere werk mogelijk maakt, noemt. Ja. Dus we hebben het altijd over het BBP en dan gaat het over betaalde arbeid. Ja. En dan zeggen we ook, mensen moeten meer gaan werken. Ja. Maar mensen werken al, want ze geven zorg aan mensen zodat ze kunnen werken. Ja. Dus ze voeden kinderen op, ze zorgen voor mensen die ziek zijn. En omdat we dat niet becijferen, wordt het eigenlijk onzichtbaar. En zo bestaat onze hele samenleving uit een soort belangeloze hulpvaardigheid van mensen. Ja. Die niet in de staatjes, niet in de miljoenennota, niet in de politieke debatten een rol spelen, omdat het niet becijferd wordt. Mm-hmm. En die onzichtbare werkelijkheid, dat wij allemaal voor elkaar zorgen en dat wij een van de meest empathische soorten op aarde zijn, dat we extreem coöperatief zijn met elkaar, dat is eigenlijk het beginpunt van zo'n verhaal. Want als je niet dat gelooft en als je niet naar de mens kijkt en ook niet de termen hebt om te zien dat mensen zo opereren. Ja. De socioloog David Graeber, beroemde socioloog, die typeerde de menselijke samenleving als wat hij dan noemt alledaags communisme. Dat is niet te verwarren met het ideologie van het communisme. Maar hij zei, het alledaagse communisme is waar de hele beschaving op drijft. Namelijk delen, mensen. Mensen delen. Samen. Mensen doen alles van alles voor elkaar. Hmm. Zonder daar iets voor terug te verwachten. En dat is eigenlijk het uitgangspunt waarop je een heel, ja, zou je kunnen zeggen, ander wereldbeeld kan bouwen. Die niet alleen maar laat zien hoe wij zijn en hoe wij samenwerken, maar dat ook enorm aanmoedigt. Ja. En ook, laten we zeggen, kritisch maakt op mensen of op bewegingen of op partijen die dat willen ondermijnen, omdat ze voortdurend het hele tijd het individu centraal stellen. Dat is super actueel. Kijk, met de toeslagaffaire en de daaraan voorafgaande Bulgarenfraude, zag je dat natuurlijk ook. Alleen, wat je nu schetst, is denk ik iets waar heel veel mensen warm van worden. Ik wel tenminste. Maar tegelijk blijkt het toch wel steeds lastig te zijn om het land zo in te richten dat het gebaseerd is op vertrouwen. Want voor je het weet zijn er toch altijd een paar rotte appels die daar misbruik van maken. En dan zijn de poppen aan het dansen. Mm-hmm. Dus wat je zegt kan waar zijn, maar werkt het ook zo? Ja, want ik denk namelijk dat vertrouwen ook vertrouwen en wantrouwen ook twee dingen zijn die je kweekt. Mm-hmm. Dus als je je samenleving ook zo inricht, dan wordt dat ook werkelijk. Dat is ook een van de dingen die ik dus voortdurend benadruk in dit hele boek over waarheid. Waarheid wordt werkelijk als we erin geloven. Dus landen bestaan niet, maar wij zijn het er allemaal over eens, en dat noemen wij nu een feit, dat we in Nederland zijn. Dat zijn ficties waar je het in het begin over had. Ja, en dat geldt voor wantrouwen en vertrouwen ook. Je krijgt wat je geeft in dat opzicht. Dus als je de samenleving organiseert langs lijnen van vertrouwen, dan wordt dat ook een werkelijkheid. De zelfscankassa's bij supermarkten, daar wordt het minst gestolen. Oké, dat is onderzocht? Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad een blijk van vertrouwen, want ze controleren natuurlijk maar één op de zoveel mensen. Jij zegt dus, de mens is eigenlijk beter, vriendelijker. Je schrijft geloof ik ergens, de menselijke evolutie is een verhaal van een van de vriendelijkste diersoorten op aarde. Ja. Dat is wat er werkelijk aan de hand is. Je hebt een soort onzichtbare vriendelijkheid en goedheid die eigenlijk het nieuws niet haalt. Mm-hmm. Want het is te gewoon. Ja. Wat het nieuws wel haalt, zijn schandalen, zijn problemen, zijn mensen die elkaar bedriegen, bedonderen. Ja. Liegende politici, noem maar op. Goede politici, daar hebben we het minder over. De politici die continu de waarheid spreken, want die vallen minder op. Ja. Die komen minder bovendrijven. Dus continu, en daar heb je ook plaats je ook een kritiek naar de media, die lichten eigenlijk het wantrouwen uit. Ja. En de goedheid van de mens sneeuwt onder. Daardoor worden mensen zelf wantrouwender ook naar elkaar. Ja. En dat brengt de samenleving eigenlijk steeds verder uit elkaar. Ja, het Sociaal Cultureel Planbureau doet al jaren, al decennia onderzoek naar verschillen van opvattingen in Nederland en naar polarisatie. Hmm. En daar komt de afgelopen jaren komt daar steeds duidelijker iets uit. Namelijk, wij denken dat we gepolariseerder zijn, maar we worden het onderliggend steeds meer eens. Dus de opvattingen groeien naar elkaar toe. Ja. En de perceptie van polarisatie groeit. Ja, ja. Dat komt, denk ik, voor een heel groot deel, dat zeggen die onderzoekers trouwens zelf ook, door het beeld in de media. Dat komt door tegenstellingen, door algoritme, door ook compromissen te zien als af te schilderen als zwakte, als verliezen. Ja. Dus inleveren bij de ander. Zo wordt het ook vaak in verkiezingen. Je hebt het altijd over winnaars en verliezers. Ja. Wij hebben geen winnaars en verliezers in ons stelsel. Dat heb je in andere landen wel. Maar wij nemen dat frame over. Namelijk, terwijl wij coalities vormen. En op het moment dat daar compromissen uit vormen, dan gaan we benadrukken wie wat heeft ingeleverd. Ja. Ja, en op die manier suggereer je dus de hele tijd dat wij verdeeld zijn en dat we er niet uitkomen. Ja. En dat gebeurt op heel veel subtiele manieren. En die worden trouwens ook nog eens door sociale media nog verder uitvergroot. Want die algoritmen zijn ook expres ontworpen. Daar heb ik het ook vrij uitgebreid over. Expres ontworpen om dit te doen. Want dat levert namelijk emotionele... Merk ik zelf ook op Twitter of zo. Wat je voorgeschoteld krijgt door de algoritme, dat prikkelt je gelijk. Of dat je aan voor boosheid of dat soort zaken. Exact. Dus als dat meer gekanaliseerd zou worden, dan zou daar een positiever mensbeeld uit voortvloeien. En dan zouden we meer vertrouwen hebben in elkaar. Kunnen we beter met elkaar overweg? Kunnen we samen echte problemen oplossen? Ja, dat is dan denk ik wel een reële consequentie van zo naar de wereld kijken. En ik probeer dus natuurlijk ook voorbeelden te geven van waar dit ook lukt. Ja. Dus ik vind dus de... Potlood? Het potlood is een metaforisch voorbeeld. Maar noem eens een mooi voorbeeld. De energierevolutie die zich nu voltrekt, dat is een wonderbaarlijke samenspel van landen, mensen, innovaties, markten, enzovoort. Die veel sneller gaat dan de meest optimistische voorspellingen ooit hadden kunnen bevroeden. Op het gebied van duurzame energie, dat gaat veel sneller. Ja, krankzinnig veel sneller gaat dat. Okay. Als je dat naast alle modellen en voorspellingen legt van bijvoorbeeld Internationaal Atoomagentschap, dat is het grootste agentschap dat energieconsumptie in de wereld bijhoudt. Ja. Of je legt het bijvoorbeeld naast de modellen van het IPCC, waar zij mee rekenen. En dus dat gaat dan over die 2050. Mm-hmm. Als je daar kijkt wat ze daar hadden verwacht van de energietransitie, dan zitten we echt decennia al voorop. Okay. Dus de prijs bijvoorbeeld van duurzame energie is nu al lager dan ze dachten dat het in 2050 zou zijn. Mm. Dat is een heel belangrijk gegeven, want daardoor wordt het lager dan fossiele brandstof en wordt het economisch rendabel om over te stappen op dat alternatief. Mm. Dat was het tot nu toe niet. Dus dat is dat zou alle voorpagina's moet halen. Want dat is namelijk voor de toekomst van onze voor de mensheid verschrikkelijk cruciaal dat is. Ja, ja, ja. En een van de belangrijkste, dat zou ik er nog aan willen toevoegen, van de belangrijkste dingen die daar ook een rol in spelen, is dat de duurzame energie is geen brandstof waar we op overstappen. We zijn altijd overgestapt op brandstoffen. Ja. Kolen, olie, gas. Dat moet je uit de grond halen, verbranden, ben je het kwijt. Die prijs van die brandstoffen zijn eigenlijk al zolang we ze gebruiken praktisch stabiel, zeg maar. De prijs van duurzame energie daalt heel snel. Ja. Is al in 60 jaar 7500 keer goedkoper geworden. Okay, ja. Omdat het een technologie is. En omdat het een technologie is, kan het blijven dalen. Zoals computers ook steeds goedkoper en steeds sneller. Computer reageert gelijk, de Siri van Steven. De implicaties daarvan voor onze beschaving zijn gigantisch. Ja. En gigantisch. Want eigenlijk alle grote revoluties in onze geschiedenis beginnen bij de energiebron. Hmm. En als wij overstappen op dit soort energiebronnen en ze worden in dit tempo goedkoper, dan is de wereld die wij over 20, 30, 40, 50 jaar kunnen voorstellen, die kun je niet eens verzinnen nu. Okay. Ja. Ja, en ik geniet van het enthousiasme. Ik meen het serieus, dit ook opnieuw, oprecht. Ik ben er blij mee. Maar is dit nou zo'n nieuw verhaal, Rob? Dat mensen best wel goed kunnen samenwerken en ook best wel aardig zijn. Ik herinner me in de jaren 70 nog. Jij was er ook al, toch? Mm. Nee? Oh. 82. Oh, sorry. dat er dan geen conducteur op de tram, want mensen die betalen toch wel, hè? Dat soort dingen. Dus dat we meer vertrouwen moesten hebben in elkaar. Zijn toch niet een soort golf in de samenleving? Nou, men laat meer vrij, men vertrouwt meer. Dan zijn er altijd weer een paar die daar misbruik van maken. Dan gaat de deksel er weer op. En nu zitten we nu weer in een golf. Dat het weer wat normaler wordt om de samenleving een kans te geven. Je ziet dat bij nieuwe partijen ook, hè? NSC en BBB, zie je dat opkomen. De mensen moeten wat meer vertrouwd worden. Nou, die golf zit je nu, er is niks mis mee. Is dat niet aan de hand? Gaan we niet over 50 jaar gewoon het deksel erop rammen? Ik bedoel, want die mens blijft toch ook wel een beetje. Het is niet alleen maar goed, hè? Nee, die zit natuurlijk niet. Nee, die is zeker niet alleen maar goed. Maar dat of het nieuw is, ja, ik krijg die vaak heel vaak in interviews. En je zegt dat wel in het boek, verhaal. Maar ik betwijfel dat een beetje. Ja, in het boek zegt het eind zoiets van: er is altijd gezegd dat de mens eigenlijk een soort wolf in schaapskleren is. Ik even eigen woorden. Het dominante mensbeeld in de westerse cultuur is een vrij pessimistische. Dat zie je in het idee van de zondige mens. Dat zie je in de economische theorieën achter het kapitalisme. De rationele consument die kiest voor zijn eigen belang, die alleen maar door financiële prikkels wordt geregeerd. Dat zie je ook in de populaire psychologie. Bijvoorbeeld Freud, die heel ons denken over de mens als een soort door seksuele driften geregeerde wezen heeft bepaald. Ja. Ons mensbeeld is vrij dominant pessimistisch. Er is nu wel degelijk inderdaad een enorme kentering. Ja. Zeker ook in de wetenschap, in de sociologie, filosofie. Hans de Waal met zijn boeken, hè? Ja, zeker. Rutger Bregman met de meeste mensen leugen natuurlijk. Ja, ja. Die kentering... Die? Ja, die ken ik. Ja, die werkt bij de consumenten. Een enorme kentering naar een veel positiever beeld van wat voor een soort wij zijn. Nee, daar wilde ik nog wel een vraag over stellen. Een vraag die ik ook aan Rutger Bregman stelde toen ik hem in de Ongelofelijke sprak, toen zijn boek De Meeste Mensen Deugen en net uitkwam. En dat is de vraag van, oké, de positieve mensbeeld en dat belichten in een boek, wat Rutger Bregman natuurlijk goed heeft gedaan en wat jij nu ook in dit boek natuurlijk doet. Kan je zo'n boek alleen schrijven in West-Europa? Of kan je zo'n boek ook schrijven in Jemen of Syrië of Oekraïne? De grondheid van de mens, waar misschien minder voor het oprapen ligt. Past dat in dat, past dat in dat mensbeeld? Past dat in het wereldbeeld? Nou, oh zo, ja, je kan het sowieso in veel van die delen niet schrijven, omdat je vrijheid, de gevangenis ingegooid wordt. Maar meer veilig land, kinderen voor kinderen. Ik moest er ook aan denken, omdat de vorige aflevering spraken met Sinan Chan. Journalist en documentairemaker, die is in IS gebied geweest. En die zei, ik heb gewoon de hel gezien. En mijn ouders hebben me altijd opgevoed van, de mens is in principe goed en de omstandigheden maken de mens slecht. Maar hij zegt, ja, er zijn ook gewoon echt slechte mensen, dat heb ik gezien. En daarom, dat zat nog in mijn hoofd. En ik dacht van, ook toen ik jouw boek las, dacht van, past dat in dat mensbeeld? Ja, in de zekere zin wel. Omdat daar heeft Rutger Bregman natuurlijk ook heel veel vragen over gekregen. Ja. Maar hoe het volgens mij past, is dat dit twee kanten van dezelfde medaille in de mens zijn. De mens is namelijk, hoe tribaler een samenleving, hoe groter de verschrikkingen waartoe het in staat is. Ja. En die tribaliteit, dat is een soort keerzijde in de mens, dat de mens, als hij zich bedreigd voelt in zijn groep, als hij een vijandbeeld heeft, mm-hmm. als hij denkt dat zijn eigen soort, zeg maar, bedreigd wordt van buiten. Ja, ja. Dan is hij tot de grootste verschrikking Precies, dus de positieve kant is, mensen zijn sociaal, ze werken samen. En de negatieve kant is, juist ook dat sociale samenwerken aspect kan je ook bedreigd voelen. Jouw groep kan bedreigd worden. Correct. En dan het tribalisme. En dan ben je in staat tot echt verschrikkelijke daden. Want er is, je zou kunnen zeggen, ik noemde net, er is geen chimpansee die een ander een aalmoes geeft omdat hij tot dezelfde kerk hoort. Maar er is ook geen chimpansee die ooit concentratiekampen heeft opgetuigd om 6 miljoen chimpansees te vermoorden. Dat doet de mens ook. Ja. En dat is tribaliteit. Maar zijn er dan ook slechte mensen? Nee, dat is, zo zou ik dat dus niet noemen. Nee, dat zijn geen slechte mensen. Nee, dat is de extreme uitwas van de, aan de andere kant van de sociale inborst. Dus dat je eigen volk, je eigen groep, je eigen, wat jij dan je eigen soort, tegen een vijandbeeld probeert te. En daar kun je mensen extreem ver in krijgen. Dan zijn we er wel overheen. Maar dan is dat sociale instinct dat we hebben, dat is ontegenzeggelijk sterk. Mm-hmm. Maar is een soort van moreel neutraal. Ik bedoel, je kunt er maffiabendes mee bouwen en kloosters. Zeker, zeker. Ja, ja, zeker. Maar dan is dat ook niet genoeg, toch? Om een betere wereld te bouwen. Dan heb je er iets meer nodig. Nee, maar daarom is het zo belangrijk om dat verhaal ook te blijven vertellen over elkaar. Omdat dat ons in staat stelt een grotere zeg maar circle of empathy te blijven creëren. En ik geloof wel dat als je die verhalen blijft herhalen aan mensen, dat de cirkel van mensen die wij tot onze eigen groep vinden behoren, steeds groter kan worden. Zeg maar, vroeger waren dat zulke kleine groepjes. Toen werden het net iets grotere groepjes. Nu vinden we 17 miljoen mensen al bij elkaar horen. Hè? Ja. En dan hebben we een soort vijandsbeeld over de mensen die in een ander land wonen. Mm. Maar die groep kan je steeds groter maken, ja, als je dit verhaal maar blijft voorspiegelen. Okay. Dan heb je ook nog iets nodig van dat je, zeg maar, ongeacht iemands afkomst, achtergrond, gender, huidskleur, dat je de menselijkheid van de ander ziet. Ja. Ik aarzel een beetje of dat helemaal hetzelfde is als puur dat sociale instinct. Ik heb het gevoel, er moet nog iets bij dan. Waar ik nog wel benieuwd naar ben bij jou, Stefan, is natuurlijk, dat beschrijf je natuurlijk ook in je boek op, dat het negatieve mensbeeld is natuurlijk ook deels gekleurd, ook vanuit misschien wel de theologische traditie, het erop hameren dat de mens... Die kun je overal de schuld van geven. Zondig is. Nou, het is natuurlijk wel ook, waar. Ook, maar nou kom ik even op voor de theologische traditie. Want die is in de westerse samenleving extreem sterk gekleurd door de Tweede Wereldoorlog. Die ook een wetenschappelijke rat race ontketende. Om te bewijzen dat eigenlijk op zoek naar verklaringen. Hoe is het mogelijk dat we tot dit in staat zijn? Want dat was natuurlijk vrij groot. Holocaust. Ja. En toen is er een soort wetenschappelijke rat race gekomen. Om maar te bewijzen dat dat in de mens zit. Dus je krijgt allerlei van die theorieën over de banaliteit van het kwaad. En er zit uiteindelijk een natie in de juiste omstandigheden. Hè, zit er een natie in ons allemaal. Ja. Om maar te verklaren hoe dat ging. Ja. Daar is ook dat beeld van de mens als een soort, er hoeft maar dit te gebeuren. Ja, precies. Enorm mee versterkt. Het kreeg een soort extra versterking. Maar het is natuurlijk wel waar wat je daarin ook schrijft. Dat het begrip zondaar is natuurlijk, komt duidelijk in die christelijke traditie voor. En iemand als Augustinus, die gelukkig maar, het logo van onze podcast, die wordt heel vaak genoemd, die heeft dat ook benadrukt. De mens is zondig. Ja, maar goed. Dat betekent natuurlijk niet dat men dacht dat de mens een wolf in schaapskleren is. Of een soort wolf die andere wolven pakt. Dat is eigenlijk toch veel moderner. Dat is Thomas Hobbes. Wat je bij alle klassieke denkers ziet, ook bij heel veel christelijke denkers, is wel degelijk dat men gelooft dat de mens natuurlijke deugden heeft, dat er een natuurlijke wet is. Ik moet altijd lachen, hè? Dus de meest pessimistische stroming in het christendom is misschien wel het Calvinisme. En het meest pessimistische geschrift dat Calvinisten hebben geproduceerd is misschien wel de zogeheten Dordtse leerregels. Dat is een document dat in het begin van de 17e eeuw is opgesteld door theologen in Dordrecht. We hebben nog 3 minuten in deze uitzending. Zelfs dat document zegt, het is natuurlijk niet zo dat de mens door de zonde helemaal verdorven is geraakt. Ze kunnen best nog wel wat, ze kunnen samenwerken. Er is nog wat goeds te vinden hier en daar. Mm. Nou, dan heb je het allerpessimistische document uit de meest pessimistische richting. Maar waar het, denk ik, eerder op vast zit in de hele klassieke traditie, is dat een klein beetje kwaad is genoeg om heel veel goed ongedaan te maken. Ik denk even terug aan het potlood. Dat vond ik een prachtig beeld. Miljoenen mensen zijn ervan nodig om te maken. Er is er maar eentje nodig om er een grote stamp op te geven en kapot te maken. Dus dat het kwaad en het goed asymmetrisch zijn, zeg maar. Dat maakt, denk ik, het hele voorgeslacht zo argwanend tegenover het kwaad. Mm. Omdat het zo... Je hebt zoveel goed nodig om een klein beetje kwaad ongedaan te maken. En andersom, je hebt maar zo weinig kwaad nodig om al die inspanningen ongedaan te maken. Zeker, ja. En dus ik denk ook... Nee, zeker. Ik bedoel, dit zit ook in mijn vak. Ja. Dat natuurlijk moet je zoeken naar de rotte appels en moet je de schandalen blootleggen. En kun je altijd... Dat, in de journalistiek. Mm. Het probleem is alleen wel dat ik dan soms denk dat, zeker in combinatie met een soort van overdaad aan consumptie die wij daarvan hebben. Zo zie ik het nieuws wel als een soort overvloedig geconsumeerd iets. Mm. Dat het ons beeld van anderen negatief en te pessimistisch maken. Ja, precies. Ja. Nou, dat punt heb je natuurlijk ook gemaakt. Ik vond het wel grappig wat Rutger Bregman zei over je boek. Hij zei, Rob houdt, net als ik, van kathedralen bouwen. Van alles aan elkaar verbinden en dan eindigen met een preek. Ja. Nou, dat past geheel bij de ongelooflijke. Ja. Zijn jullie eigenlijk een soort, het wordt tegen Rutger natuurlijk ook wel eens gezegd, een soort seculiere dominees een beetje bij de correspondent? Jullie hebben wel een boodschap uit te dragen, al dan niet in een preek. Ja, Rutger zegt... Compliment, hè? Ja. Dat is in deze podcast een compliment. In deze podcast een compliment, ja. Ja, wij, Rutger zegt ook altijd dat wij zijn getrouwd in gemeenschap van ideeën. Dus wij mogen altijd alles van elkaar lenen. Nou, ik denk een beetje in die zin wel dat ik wel vind dat journalistiek altijd moet vertrekken vanuit een moreel kompas. De richtingaanwijzer, dat is nieuwsgierigheid en open vragen. Dus je moet niet alleen maar je wereldbeeld op dingen plakken. Ja. Maar dat het vertrekt vanuit het idee dat je het doet voor een betere samenleving. Okay. En uit een rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Dat zit er denk ik wel achter. En dat zit bij ons allebei er wel sterk in. Ja. Mooi, dat was vanavond ook te horen. Dankjewel, filosoof van de correspondent Rob Wijnberg. Dankjewel. Wij praten hier in de Ongelofelijke Podcast nog even verder. Zoek het op, de Ongelofelijke Podcast. Nu op deze zender, de wereld van BNN. VARA vanuit Utrecht wens ik u nog een hele mooie nacht. Tot volgende week. NPO Radio 1. 1 uur, Sydney.